Dobra, sprawdź to kurwa, OSTR, Tabasco, ziom. Szalony futuring. TDF, Bans, WFD, 3H, hajs, hajs, sprawdź to, baby. Dobra, szaloni freestyle'owcy, robiący wow, młodzi chłopcy. Yo, znikaj, chcę przyfikać, to nas na spontan. Przylansować się, bo mamy coś na kontach. Ostry patrz na ty, godzina dziewiąta. Oni chcą spontan, full kontakt, ziom. Teraz wszyscy freestyle'ować chcą konfrontację. Bla, bla, bla, sprawdź mnie. Posłuchaj koleś, weź nie męcucha. Powiedz cześć kolegom, nie macie tutaj. Ha, freestyle'owców zastępy i następny. Spięty na nogach, ugiętych, przejęty. Czpunku, w moim kierunku stek invektyw. Twoja postawa wymaga korekty. Nie jesteś pro, proś, prostuj się. Patrz mi w oczy, wyżej H nie podskoczysz. Do tego jeszcze raz H dołożysz. Jeszcze H i nie ma gadać o czym. Co jest kurwa klakier? Ej, komu klaszczesz? Przed chwilą przyjaciel, teraz jedziesz mi po matce. Moja odpowiedź to lewy prosty w maskę. Tak grać chcesz, masz okazję poznać mój nadgarstek. Nie marzę ją, no który klął to taki mądry. Idź pochwal się koleżkom, kto cię tak urządził, wiesz? Co? Spróbuj szeknąć, jedno jest pewne. Groźny to ty jesteś, ale tylko przez internet. Siedzisz ze mnie? No to chodź tu, weź ze sobą swoich chłopców. Chyba że pękasz jak kondomy z kiosku, się prostuj. Zdejmij bryle, wyłącz monitor. Za tą ekipą masz rymy jak wiersze z Kogito. Gardzisz ulicą? No pewnie, jak twoim jedynym osiedlem. Jestem pierdolony serwer, we mnie prawdziwy hip-hop, pierdolę trusku. Ja mam freestyle'owców śpiących z komputerem w łóżku. Ziom za ziomem, za ziomem, ziom. Wszyscy, freestyle'ować chcą. Ziom za ziomem, za ziomem, ziom. Wszyscy freestyle'ować chcą. Ziom za ziomem, za ziomem, ziom. Wszyscy freestyle'ować chcą. Ziom za ziomem, za ziomem, ziom. Wszyscy freestyle'ować chcą. Co dupku twierdzi, że rozwalisz nas na wolno? Nasz styl to zorra, twój dla zorra siodło. Masz super portfolio, mam z wrażenia krzyczeć. Dobry to ty jesteś tylko na czacie w grafice, gdzie twoi kibice od podwójnych rymów chłopcy. Na pałę spisujący słownik wyrazów obcych. Poszli, stchórzyli, co z nimi zdołali uciec? Przecież byłeś taki odważny w grupie. Miałeś rymy super, nie ogólnie byłeś super. A teraz masz minę, jakby pierdolnął ci komputer. Frajerku, krytyku koncertów, hodowca kompleksów. Zamiast pieprzyć, zobacz jak naprawdę jest tu. Mam gdzieś twoich koleżków od netowej bite. Wpiszcie na mnie kawałki i tak was zniszczę z hitem. Magia czterech liter, podwójnie TD Oster. Nie wiesz proste? Ty prowokujesz chłostę. A słyszysz to pianinko? Wypierdalaj Kingston. Dwa machy, dwie Yamachy, a ty Simpson. MC zjem cię, będę jak Robinson. A ta scena będzie moją wyspą. To nie wszystko, znasz mnie, słyszałeś kurde blaszkę? Możesz być jedynie moim piętaszkiem. Czujesz, jak krzyżuję twoje plany? Wyluzowany jak na Bogdaszkiem kaszkiem. Znasz mnie sprytny? Napieram teraz. Znasz mnie? Z bitwy płockiej weteran. Znasz mnie? Spadaj, nie strasz mnie. Tak to robię, co ty nie znasz mnie? Co ciecie? To jak jedziecie OSTR? A w chciał nie ma wow, co jest? Dobra pierdolę, olewam to idę. A ty opanuj drganie łydek, dzidek. Ziom za ziomem, za ziomem, ziom. Wszyscy freestyle'ować chcą. Ziom za ziomem, za ziomem, ziom. Wszyscy freestyle'ować chcą. Ziom za ziomem, za ziomem, ziom. Wszyscy freestyle'ować chcą. Ziom za ziomem, za ziomem, ziom. Wszystkie ziomy freestyle'ować chcą. Mikrofonowy prosty, TD ostry. Ja śnę na ciebie kurwa.